राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 52 के अनुसार 11 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो पूछते हैं कि मन से मुक्त होने के लिए भगवान के दर्शन अनिवार्य है क्या? दर्शन बिना जीव मुक्त हो सकता है क्या? हो सकता है। मुक्त होने के लिए परमात्मा के दर्शन ही हो ये नियम नहीं है। प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान की प्राप्ति जरूरी है। ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, स्वरूप का बोध होने पर मुक्ति हो जाती है। पर मुक्ति में भी जो वास्तव में परमात्मा को जानते हैं और भक्त हैं, उनको मुक्ति में संतोष नहीं होता है। मुक्ति हो नॉन सी खारी लागे, मुक्ति भी खारी लगती है नमक की तरह। जहां ज्ञान और वैराग्य होता है वहां मुक्ति अनिच्छित आ गई बड़ी आई, बिना इच्छा मुक्ति आ जाती। जहां प्रेम होता है भक्ति, उस भक्ति के लड़के दुख वैराग्य क्या ज्ञान, तो ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। वैराग्य से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ये भक्ति के लड़के हैं। पर भक्ति को कोई प्राप्त करना चाहता है तो परमात्मा का प्रेम आवश्यक है। भगवान के दर्शन और भगवान के प्रेम में दोनों में अंतर है। भगवान के दर्शन भी हो जाए पर उसको प्रेम हो जाएगा ये नियम नहीं है। परंतु प्रेम हो जाए तो भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा, एक ऐसी विलक्षण बात है। ध्यान दिया, तीन बात कही है, फिर कह देता हूँ। मुक्ति होने के लिए अपने स्वरूप का बोध हो जाए, मैं क्या हूँ कैसा हूँ इसका ज्ञान हो जाए, उसी मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं है। भगवान के दर्शन हो न हो, भगवान के दर्शन भक्ति से होते हैं, मुक्ति से दर्शन नहीं होते। गीता में जहाँ मुक्ति का वर्णन है वहाँ भक्ति का वर्णन इतना आवश्यक नहीं बताया है। जैसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीन योग बताए हैं गीता में, तीन ही भागवत में योगास्त्र योग में आपको बता तीन बताए हैं। उसमें ज्ञान कर्म योग और ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है, परंतु जो भक्ति प्राप्त हो जाए ये नियम नहीं है। पर भक्ति चाहता है तो भक्ति प्राप्त हो जाती है, ये नियम है। और भगवान के दर्शन और भगवान का प्रेम है, इन दोनों में प्रेम की जो महिमा है वो दर्शन की भी नहीं है। भगवान के दर्शन होने से मुक्ति स्वतः हो जाएगी है। शबरी के प्रसंग में रामायण में कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा। भक्ति होने से मेरे दर्शन के फल है, के जीव सहज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और गीता में एक विलक्षण बात बताई है, जहाँ भक्ति का मत चित्ता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथयंत्र समारित्युष्यंत चटमंत, ये पहले मुक्ति बता दी है। एताम विभूति योगन से मम योगी तत्व था स्वाभाविक देवी योग है ना, भक्ति वो भक्ति हो जाएगी, मेरी विभूतियां और जानने से उनकी भक्ति हो जाएगी, ये सातवें श्लोक कहा है। फिर मच्चित्ता मदगत प्राण ये साधन बता रहा है, और तेषाम सतत युगता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम दम, बुद्धि योग कर्म योग का नाम है, दूरे न हवरंग कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरण मिच कृपणा फल हेतु। तो बुद्धि योग मैं दे देता हूँ, मनु कर्मयोग हो जाता है और ज्ञान भी हो जाता है। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयाम न्याद भावस्तु ज्ञान दीपे नहेश्वरा, दस और ग्यारह दो श्लोक। सातवां श्लोक भक्ति मिलने की बात बताई, आठ में भक्ति का प्रण बताया, छह बातें बताई, नौवे और दसवें में नौवे में कर्मयोग दे देता हूँ और ज्ञान योग दे देता हूँ। तो भक्ति करने वाले को ज्ञान योग मिल जाता है और कर्मयोग मिल जाता है भक्ति होने से, पर ज्ञान होने से भक्ति मिल जाए ये नियम नहीं है, और दर्शन होने से प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है। पर प्रेम हो जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान अवतार लिया जब सब जगह सबको दर्शन हुए, परंतु सब मुक्त नहीं हुए, भगवान के दर्शन से मुक्त नहीं हुए और भक्ति के दर्शन से मुक्त हुए। भरत जी का भगवान दर्शन क्या हुआ, भगवान दर्शन से है उनका क्या हुआ भाई, पूछे भाई बोलो। हाँ, जिन भगवान जल चेतन मग जीव घने रे, जिन चित ये प्रभु जिन प्रभु है रे, जड़ चेतन जीव बहुत स्थावर जन्म जन्म, जड़ कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष ये भी जीव है, वो चलने फिरने वाले घने रहे हैं, वे सबके सब भगवान दर्शन किए। दर्शन जी दो बात बताई, जिन प्रभु ये चित ये प्रभु और जिन प्रभु है रे, जिन जीवों ने भगवान को देखा और भगवान को जिन जीवों ने देखा, ते सब परम जित जोगू परम पद के लायक हो गए वो। और भरत दर्शन मेटा भोगे दर्शन से ही भगवान के, तो दोनों ही उन दर्शन भगवान के किए, भगवान ने उनके दर्शन किए तो वे परम पद के लायक बने, और भक्त ने देखा ही नहीं, भक्त ने तो भक्त के दर्शन मात्र से मुक्त हो गए सब, भरत दर्शन मेटा भोग। तो भक्ति की जो महिमा है वो ज्ञान की महिमा नहीं है, वैराग्य नहीं है। तो इस वास्ते कोई ज्ञान को वैराग्य को कम न समझे कभी, ज्ञान देव तो केवल नहीं ज्ञाने सदेशम पवित्र में विद्यते भगवान का है। तो ज्ञान भी बड़ी भारी है, योग भी बड़ी भारी है, कर्म योग भी, दोनों से मुक्ति हो गई थी। दोनों से मुक्ति क्या बोलूं, पांचवा अध्याय के चौथे और पांचवा में बताया है, दोनों ही ऐसे है, दोनों से ज्ञान हो जाता है, दोनों से मुक्ति हो जाती है। उभयोर्बिंद एक वत प्यास समय उभयोर्बिंद फलम, चौथा पांचवा, पांचवा अध्याय के चौथा पांचवा। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों अलग अलग, ऐसा नहीं है मन अलग अलग नहीं है, किस विषय में फल में दो कहा है, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, लोक द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगर ज्ञान योग सांख्य नाम कर्म योग योगी नाम, तब दो साधन है पर दोनों को अलग अलग मत समझो। तो अलग तो कहा भगवान ने, तो साधन अलग अलग है पर दोनों का फल एक है, एक में प्यास यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग गम्य थे, एक सांख्य योग पश्यति स पश्यति, दोनों को एक फल एक होगा, मन मुक्ति कर्म योग से हो जाएगी, ज्ञान योग से हो जाएगी, और भक्ति योग में भक्ति योग करे तो उनको दोनों आ जाएंगे, ज्ञान मार्ग कर्म भी। इसका अर्थ इतना ही नहीं कि भजन कर दिया, राम नाम कर दिया, भक्ति हो गई, इतना नहीं है। प्रेम, भगवान में आकर्षण, प्रियता, जैसे अगारी कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति ही खारी लागे, नॉन ऐसी खारी लागे, मुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसा प्रेम, वो प्रेम असली, उसका नाम भक्ति है। तो वो मुक्ति भी वो नहीं दे, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, सुना है ना, बड़ा भगवान कैसे बोले, अस विचारी हरि भक्ति सयाने, ऐसा विचार करके सयाने हरि भक्त है, वो मुक्ति निरादरी भक्ति भक्ति लुभाने, मुक्ति का निरादर भक्ति में लोभ हो गया उनका, तो भक्ति की बहुत विलक्षण प्रसंग है। तो बिना दर्शन भी मुक्त हो जाएंगे, परंतु प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होने पर सब हो जाए, भक्ति से सब हो जाता है। भक्त्या तदन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप, अनन्य भक्ति से मैं मूल से जाना जा सकता हूँ, और मैं दर्शन दे सकता हूँ, और मैं ज्ञातुं दृष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं च, और ज्ञातुं दृष्टुं दर्शन दे सकता है, तीन बात है, ज्ञातुं दृष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं, तत्व प्रवेश होना ज्ञान से, और ज्ञातुं ज्ञान योग से, और भक्ति योग ज्ञातुं दृष्टुं दर्शन दे सकता हूँ, भक्ति योग से दर्शन दे सकता, दर्शन ज्ञान योग से कर्म योग से नहीं हो सकते, परंतु मना नहीं है, जिसके भक्ति के संस्कार होंगे वो ज्ञान से भगवान दर्शन हो सकते हैं, पर ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाए वो दर्शन की इच्छा नहीं होती, ईश्वर से दर्शन नहीं होते, भगवान का ऐसा नहीं दर्शन दर्शन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, परंतु उस ज्ञान में मुझे दर्शन चाहिए नहीं करता। तो तीन बात आई है, ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम, देख सकता है, जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग में तो तत्व तो ज्ञातवा विषय तदनंतरम, उसको ज्ञान करे तदंतर प्रवेश हो जाता है, तो ज्ञान का प्रवेश दो होता है, दर्शन नहीं, ये कर्म योग ज्ञान योग दोनों से हो जाएगा, पर दर्शन नहीं, और भक्ति से तीन हो जाएगा, ऐसी विलक्षण बात है। इस वास्ते बिना भगवान के दर्शन भी तत्व ज्ञान हो सकता है, और भगवान के दर्शन होते ही तत्व ज्ञान हो जाता है, शौरी को कहा ना, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, निज सहज स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान के दर्शन होने से उसको स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और ऐसे ही स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, पर भक्ति नहीं। ऐसे ही यद सांख्य ही प्राप्त थे स्थान तद योग ही रिगम्य थे, जो सांख्य योग से प्राप्त किया जाता है वो कर्म योग से भी प्राप्त होता है, दोनों से, दर्शन की बात नहीं आई वहां, भक्ति में तीन होते हैं, जहां जहां कर्म योग वर्णा गीता ठीक से मान लेना, पढ़ लेना, जो पता लग जाए शंका हो गए कल कर लेना विचार करके, तो भक्ति में तीनों बात है, ज्ञान योग और कर्म योग में मुक्त हो जाएगा, तीसरा दर्शन हो ये कोई आवश्यक नहीं है, दर्शन के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम, प्रेम में क्या विलक्षणता होती है कि प्रेम में ऐसी विलक्षणता होती है कि भगवान तो हो जाता है जीव, जीव हो जाता है भगवान, जीव दर्शन हो जाता है भगवान को, तो भगत की अभिलाषा रहती है भगत मिले, और भगत की अभिलाषा है कि भगवान मिले, भगवान कहते हैं अर्जुन को इष्टो मिति तथोपक्षा मिति हितम, तू मेरा इष्ट है, भक्त भगवान का इष्ट देव होता है, भक्त नहीं मानता है मैं इष्ट देव हूँ, भगवान मानते हैं, मैं तो हूँ भगत नगरदास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान भगत को ऊंचा मानते हैं, अपने से बड़ा मानते हैं, ऐसे जो गुरु होते हैं वो गुरु बनाते हैं दूसरे को, और जो चेला बनाते हैं वो चेला दास होते हैं, वो गुरु बड़े लायक नहीं होते, क्योंकि मन में चेले की इच्छा चेला दास, धन की इच्छा धन का दास, भगवान की इच्छा भगवान का दास, मान मान जाता है मान दास, बड़ाई चाहता बड़ाई दास, जो मन में चाहता है वो दास है उसका, इस वास्ते जो चाहता है धन गुरु बनता है, तो धन चाहता है धन जिसके पास में है और धन चाहता है वो गुरु, तो धनी आदमी का पोता चेला है गुरु। क्यों धन आदमी धन धन आदमी का धन और धन का दास वो, तो पोता चेला हुआ कि नहीं? जो गुरु बनकर धन चाहता है वो धनवान का पोता चेला है, वो गुरु नहीं होता। गुरु को चाह नहीं होती। वो संत महात्मा भगवान ये अपने से बड़ा बनाते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है कोई राजा महाराजा धनी मिनिस्टर कोई भी जो अपने से बड़ा बना दे, ऐसा कोई है ही नहीं। सेवा भगवान की आप सब विचार करो ना, कल पूछ लेना विचार करके, आज आ तो आज ही पूछो पर सोच लेना विचार लेना। भगवान भक्त को अपने से बड़ा बनाते हैं। ऐसे संत महात्मा होते हैं असली, वे चेला नहीं बनाते हैं, वे गुरु बनाते हैं। उनका कोई चेला बन जाए तो संसार गुरु हो जाएगा, उनका कोई चेला बन जाएगा तो संसार का गुरु हो जाएगा। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, पारस और संत जी में बड़ा अंतर है। वो लोहा कंचन करे वो लोहा को सोना बना देता है, और संत क्या बताते हैं वो आप समान मानो पारस से छुआ हुआ सोना पारस की तरह है, लोहे का सोना नहीं बना सकता। जो पारे सोने लोहे से सोना बन गया उस सोने में ये ताकत नहीं है कि लोहे को सोना बना दे। बन भगवान के भक्त होते हैं वे दूसरे को भक्त बना दे तो वो दूसरे लोहे को सोना बना देगा। भक्तों की परंपरा पारसों की खान खुल जाती है। जो संतों का भक्त हो जाए असली, अब भक्तों ने भी कहा भक्त हो गया अब दृष्टि हो गए, ये नहीं है। ये तो एक संसारी सब मन सब जोड़ लिया चेला हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान जिसको इष्ट मानते हैं तो भगवान का भक्त होता है असली ठीक। तो हे तू रही जगह मुझे पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान के सेवक दोनों बिना स्वार्थित करने वाले होते हैं। कोई चेले की नहीं कोई स्वार्थ की, कोई स्वार्थ की बात नहीं। वो किसी की गर्द नहीं करता और दुनिया मात्र उसी गर्द करती है। जो भगवान का भक्त हो जाता है दुनिया को गर्द भगत की होती है, भगत को गर्द किसी की नहीं होती, कभी नहीं थी स्वप्न में। उनको भगवान मिले गर्द भगवान से बढ़कर दुनिया हुई है। दुनिया को गर्द है भगवान न मिले तब उन्हें भगवान मिल जाए तो भाई किसी इच्छा है, कोई किसी की इच्छा कभी होती ही नहीं। इस वास्ते तत्व ज्ञान है बढ़िया है, तत्व ज्ञान से भी बढ़िया प्रेम है। इसमें कोई शंका तो पूछ लो। भगत तो भगवान बन जाए, प्रेमी भगत है वो भगवान बन जाए और भगवान भगत बन जाए, ऐसो भगत है प्रेमी भगत है तो त्योहार काल के महादिंगी क्रिया और कैसी रहे राग द्वेष और रहे तो राग द्वेष रहते हैं कभी राग द्वेष रहे गई ऐसो भगत हुए है तो भगत तो भगवान बन जाए और भगवान है वो भगत बन जाए, ऐसो भगत हुए प्रेमी बिल्कुल नहीं। अंश नहीं रहता, ज्ञानी नहीं रहता, योगी के भी नहीं रहता, भक्त कैसे जाएगा? योगी भी मुक्त होता है ज्ञानी भी मुक्त होगा, राग द्वेष रहता है वो तो संसारी है। राग द्वेष तो पहले से उठता है, उन्हें राग द्वेष नहीं रहता। एक शंका ये भी है कि मतलब भगवान जब प्रेम को सजीव करने के लिए दर्शन तो देते ही है, प्रेम को सजीव करने के लिए दर्शन तो देते ही है, दर्शन देवे उसकी इच्छा होने से, भक्त की इच्छा होने से देवे। आप साधारण अपने हमने आप हैं, इसकी भी इच्छा ऐसी हो जाए कि दर्शन भी नाम तरंत हो जाए दर्शन दे दे भगवान। कहीं भक्ति है कि प्रेम है कि ज्ञान है कि नहीं है पता नहीं, भगवान के बिना प्राण जाने लगे, जानकर मरने से नहीं जाएंगे भगवान कभी, सोच रहे नहीं। पर दर्शन की अभिलाषा ऐसी हो जाए कि कुछ अभिलाषा दूसरी है ही नहीं केवल भगवान दर्शन की, तो भगवान दर्शन दे देंगे। पर उस दर्शन से उसकी मुक्ति हो जाएगा, परंतु तो भक्ति हो ही जाए नियम नहीं है। ऐसा है कि जब प्रेम इतना नहीं वो प्रेम भगवान के लिए ही भक्ति करता है तो भगवान की मिलने की इच्छा उन्हें भगवान दर्शन कर देंगे, और वो भक्ति भजन में मन से तो भजन में बैठा है उसको इच्छा ही नहीं। आरम्भ से ही भक्त हो सकता है, कर्म योगी और ज्ञान योगी होकर भक्त हो सकता है, स्वतंत्रता से भक्त हो सकता है आरंभ से। दर्शन की अभिलाषा दर्शन दे देंगे, अभिलाषा न हो तो दर्शन नहीं होगा, भगत हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। दर्शनों की अभिलाषा आप हम सब साधारण है, ये भी अगर अभिलाषा हो तो भगवान दर्शन देते। अरे धन्य भगत दर्शन दे दिया, धन्य भगत कौन ज्ञानी हो बिना प्रेमी क्या था, वो कई भक्त हुए ऐसे भगवान दर्शन दे देते। असली दर्शन की अभिलाषा होने राग द्वेष में रहते, भक्त में रहते न ज्ञानी में रहते न प्रेमी में रहते, राग द्वेष हर में रहते, वो संसार बना हुआ है, संसार फैला हुआ है। भगवान इतना बड़ा होकर वही छोटा हो सकता, बड़ा हो सकता है वही छोटा हो सकता है, छोटा हो बड़ा बन सकता है, हो सकता नहीं। छोटा होकर भगवान का मालिक बन सकता है, भगवान का मूर्त मणि बन सकता है, पर बड़ा हो जाता है ये बात नहीं। तो बोलो, भगवान में प्रेम के भूखे है, भगवान प्रेम की गर्द है, भगवान के भक्त की गर्द भगवान के होती है, भक्त की नहीं होती है, भक्त की भगवान की होती है, पर भगवान की ज्यादा होती है। ध्यान दो, बताऊं आपको बात, प्रश्न ये हुआ कि भक्त के भगवान की भूख और भगवान के भक्त की भूख, और भगत है जो बजाय भगवान में भगवान बजाय भगत, ये तो आपस की बात। इन दोनों में क्या विलक्षण बात है कि भगवान है वो भक्त के दास हो जाते हैं, पर भगत भगवान का दास तो है ही, परंतु गर्द भगवान को है जितनी भगत को नहीं है। अब बात बताओ, ध्यान दे, शुरू 5-4 साल का लड़का है और वो माँ से लड़ ले, माँ के जा दूंगे तो माँ तो ही जाओगे, जा मैं नहीं बोलूंगा तेरे को, माँ ही नहीं बढ़ाऊंगा मैं। छोरा कहता है तो माँ नहीं बनाऊंगा, लड़के की ये बात होती है कि माँ इतना गर्ज करती है तो माँ के मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो माँ गर्ज ज्यादा करती है बच्चे का पालन करती है, तो बच्चा कहता है तेरे माँ ही नहीं बनाऊंगा, तो नहीं माने तेरे माँ नहीं बनाऊंगा, ये दंड देता है लड़का माँ को, माँ कहते तुम जा नहीं सही, दोनों के उदूस जाए तो हारेगा कौन बताओ, माँ आ जाएगी, क्योंकि माँ में प्रेम ज्यादा है और बच्चे में प्रेम कम है, प्रेम ज्यादा है माँ में, प्रेम ज्यादा होते कि बच्चे के बिना माँ रहती है, माँ के बिना बच्चा पैदा ही नहीं होता, और माँ रहती बच्चे के बिना जीती है, माँ नहीं बनती, हो माँ बन बच्चे के बिना होती है, माँ के ज्यादा। ऐसे भगवान के भक्त की भक्त के भगवान की गर्द होने पर भी भगवान में प्रेम अनंत है, इस वास्ते वो प्रेम को रोक नहीं सकते, वो भक्त प्रश्न हो जाते हैं। माँ बेटा में लड़ाई हो तो बेटा तो बेटा ही है, माँ माँ ही है, पर माँ हार जाती है भक्त पर, क्योंकि वो प्रेम को रोक नहीं सकती। संसार में जिसके पास अधिक बल होता है वो जीत जाता है, और कम बल होता है वो हार जाता है, मतलब प्रेम में जिसके ज्यादा प्रेम होता है वो जीत जाता है, ज्यादा प्रेम होता है वो नहीं, थोड़ा प्रेम होता है वो जीत जाता है, ज्यादा प्रेम होना हार जाता है। प्रेमी के पास ऐसी क्या चीज होती है जिससे भगवान के दर्शन की उसे इच्छा, भगवान का प्रेम होता है, भगवान का प्रेम उसे समझते हो, उसे गर्व करते हैं भगवान, वो प्रेम में इतना मस्त है, इतना खुश चाहते हैं, पर वही नहीं उसको भगवान को याद करता है, भगवान को छूटती नहीं याद, भगवान की याद छूटती नहीं, भक्त के याद करता नहीं है, याद होता है, याद करता है तब तो साधन है, वही साधन हरेक भी साधन होता है, याद में उसे आनंद आता है, इतना आनंद आता है महाराज, त्रिभुवन विभुवन है तो वे त्रिलोकी मिलती हो तो भी एक क्षण आधे क्षण भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहता, वो कि तुम्हारे को त्रिलोकी का राज दे देंगे भागवत माया, तो यार क्षण आधे क्षण भी भगवान को नहीं छोड़ सकता, ऐसा भगवान प्रेम में लगा हुआ। ऐसे भगत भगत मेरे मुगत मणि है संतन का दास, ऐसे प्रेम के भगवान दास हो जाते हैं। तू जैसे धन की इच्छा वाला धन का दास होता है कि नहीं बताओ, ऐसे प्रेम चाहने वाले प्रेम के दास हो जाते हैं। तो भगवान में प्रेम की पिपासा बहुत है, प्रेम बढ़ता ही रहता है, ये प्यास बढ़ती ही नहीं। भगत के भगवान के दोनों को प्रेम होता है, दोनों में प्रेम भगवान में बहुत भेद स्वतः भगवान प्रेम के महान अथाह समुद्र है। भगत के तो प्रेम पीछे पैदा हुआ है, भगवान प्रेम पैदा नहीं हुआ है, प्रेम प्रेम स्वरूप है भगवान का। मूर्ति कृपामयी है, कृपा की मूर्ति बनी हुई है, प्रेम की मूर्ति है भगवान साक्षात। भगत को पहले जीव था, फिर भगत बना है, भगवान बने थोड़े, ऐसा प्रेम भगवान में प्रेम है। तो प्रेम को रोक नहीं सकते, जिनके ज्यादा प्रेम होता है वो हार जाता है, संसारी तो बहुत ज्यादा होता है वो जीत जाता है, भक्ति में प्रेम का बहुत ज्यादा होता है वो ज्यादा होता वो हार जाता है, कम हो रहा तो वो जीत जाता है। तो बच्चे में प्रेम इतना नहीं है जितना माँ में प्रेम होता है बालक का, माँ की व्याकुल हो जाती है, बच्चे के बिना बड़ी मुश्किल हो जाती है, ऐसे भगवान की भक्त के बिना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस वक्त भक्त की चाकरी करते हैं, भक्त का काम कोई ऐसा नहीं जो भगवान न करे, झूठ उठा ले रथ आंके उसे आज्ञा पालन करे, हाथ देकर पैर नीचे हाथ देकर मत कर चढ़ावे भगवान, सारथी हो हुकुम चलावे अर्जुन और पालन करे भगवान कृष्ण। शेरी और अभियान मध्य रथम सावे मैं अच्युत हो अच्युत हमारे दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करो, जो हुकुम साहब खड़ा करते नहीं होना गीत भगवान हुकुम देते हैं अर्जुन हुकुम देता है, हुकुम अर्जुन पालन करते हैं भगवान से, भगवान ने कहा तुम मेरी आज्ञा पालन करो, मेरी शरण हो जा मेरे हो जा, गर्ज होते हैं भगवान माया वही ठीक है, माया नर्त की बिचारी कुछ भेद नहीं होता, भेद कुछ होता नहीं, भेद होता है ज्ञानी में अभेद होता है, भेद नहीं होता है अज्ञानी में, भक्त में भेद होता है अभेद होता है। प्रेम के लिए दो होते हैं, एक ही होते हैं वो, श्री जी और कृष्ण भगवान एक ही है, आधे अंग से कृष्ण हो गए आधे अंग से श्री हो गए, सब दो हो गए, ज्ञान होता दो से एक, भक्ति होती एक से दो, दो होने भी एक है, दो होने भी एक, एक होने भी दो, ज्ञान में एक ही होता दो नहीं होते, करो शंका करो। हमें जैसे पढ़ा है सुना वैसे कह देते भाई, पर आप सुनो आप बाचो तो हमारा फायदा होता है, आप लोगों के सुनने से पूछने से हमें लाभ ज्यादा होता है, आपकी अपेक्षा हमारा लाभ ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। भगवान एक की नरम तो एक जीव ही लगे भगवान का, भक्त में प्रेम हो जाए मस्त रहता है। तो अब कभी जो है श्री कृष्ण का ध्यान करता है तो मतलब ऐसा होता है कि दूसरे मतलब भ्रम एक ऐसा बैठा हुआ है भीतर है कि दूसरे फिर कहते हैं कि दूसरे का निषेध करे, तो निषेध करने से क्या होता है कि मतलब उसके इनमें हलचल होती है, तो मतलब छोटा समझता है दूसरे को, फिर वो छोटा समझने लग जाता है, समझे तब तो समझे, अपना ईष्ट का निर्णय नहीं कर पाता था, मानो भगवान ने कभी कृष्ण का जल है कभी राम जी का, और कोई हर्ज नहीं, एक है वही है, कृष्ण रूप से हो गए राम रूप से हो गए, तीन स्वरूप हुए ना, जैसे एक सगुण निराकार है सगुण साकार है और एक आप है समग्र बताते हैं कि साकार भी है और समग्र सबसे ऊंचा माना है गीता ने, समग्र को सबसे ऊंचा माना है गीता ने। तो कभी ज्ञान कभी प्रेम कृष्ण हो कभी राम जी हो, इसमें एक बात बता रहे, जो राम जी का भक्त है वो राम जी का ध्यान करता है तो ध्यान करते करते कभी कभी कृष्ण रूप से भगवान आ जाए, परंतु वो ध्यान राम जी का ही करेगा, कृष्ण आ जाए तो कृष्ण का ज्यादा आदर करेगा, राम जी से ही ज्यादा आदर करेगा, परंतु फिर करेगा ध्यान राम जी का ही करेगा, ध्यान देकर सुनो मेरी बात, मानो राम जी का भक्त है वो राम जी का ही ध्यान चिंतन करता है, परंतु अचानक भगवान ध्यान में आ जाए राम रूप से, कृष्ण रूप से, तो कृष्ण रूप से आने पर आज ज्यादा आदर करता है, राम जी से भी ज्यादा आदर करता है, परंतु ध्यान करेगा तो राम जी का ही। और ध्यान क्यों, कैसी बात क्यों है ऐसी कि जब राम जी का ध्यान करता है तो राम जी के ध्यान में कृष्ण आ जाए तो वो कहता है कि हमारे कृष्ण आज राम रूप से आए हैं, तो अपनी मर्जी से राम रूप से आए इस वास्ते बहुत प्रेम करेगा। परंतु फिर ध्यान तो राम जी के करेगा, क्यों राम जी तो कृष्ण बनकर आए हैं, हमारे ध्यान दूसरा आ ही नहीं सकता, मेरा मन दूसरी जगह जा नहीं सकता, और भगवान मेरे बिना आए बिना रह नहीं सकते, दोनों असमर्थ होता है। जा ही नहीं सकता, तो भगवान आ गए तो भगवान की मर्जी से आ जाए तो उसको आदर जाते करता है, परंतु निष्ठा भगवान राम जी में ही होगी उसकी, दूसरा आदर ज्यादा करेगा पर निष्ठा राम जी के रूप में होगी, निष्ठा कृष्ण रूप में नहीं होगी। जैसे सुतीक्षण राम जी का दर्शन लेके चले तो बोले ऐसे प्रेम भगवान में भगवान आते हैं, ऐसी बात ऐसे मस्त हुआ देशी और विदेशी संत नहीं सूझा, तो मुनि मधुमाए अचल हो गया, ऐसा वो मार्ग में ही अचल हो गया, भगवान का ध्यान हो गया, तो पुलक शरीर पन स्पर्श जैसा, जैसे कटहर का फल होता है ना उसे कांटे कांटे नहीं है ना, ऐसे सब रूप कांटे कांटे हो गए, और भगवान का ध्यान करता है तो जब वो नाचता था नृत्य करता था प्रभु देख के तनु ओत लुकाई, भगवान वृक्ष ओत में देखते हैं भक्त को, भगवान को भक्त के देखने में आनंद बहुत आता है, बच्चा खेलता है दौड़ता है तो माँ देखती रहती है आनंद लेती रहती है, ऐसे भगवान भगत के नृत्य देख राजी होते रहते हैं, इस वास्ते सामने जाओ तो ये ऐसा नृत्य नहीं करेगा, इस वास्ते तरु ओट लुकाई, तरु के ओट में लुक करके देखते है ये आनंद, वो ऐसा नाचेगा कि मैं आनंद कैसे लूंगा, बच्चा खेलेगा नहीं तो माँ को आनंद कैसे आएगा, इस बार खेलते माँ सुख कहती है, इस बार लुक को देखते है। जब वो ध्यान लगा भगवान का राम जी का तो पंच फल बैठ गया, रोमांच हो गया, सर अब राम जी पास में चले गए, अब पास चले उसको भगवान मस्त आते ही नहीं, अब जगने में जगते नहीं, तो क्या कि विष्णु रूप से दर्शन चतुर्भुज रूप से दर्शन हो गए, तो चतुर्प से दर्शन होते ही आँख खुल गई, तो चतुर्दर्शन बैर नहीं है, चतुर्दश रूप से बैर नहीं है। अभी तो मैंने कहा कि चतुर्भुज ज्यादा प्रेम होना चाहिए, अरे उसको तो मन उकुलाए उठे पुनः कैसे है निकल ही न मणि फणी वाले, जैसे जैसे मणि चली जाए पिघल हुए, विष्णु देख करके नहीं उकुल हुए, राम जी कहाँ चले गए, ऐसा नहीं राम को विष्णु से देव नहीं, हमारे राम जी कहाँ चले गए, मणि खो जाए जैसे दशा हुई, तो राम जी ने जो दर्शन दिया विष्णु रूप से, वो दर्शन रूप क्यों दिया कि राम जी में ये ताकत नहीं कि सुतीक्ष्ण भगवान राम जी का रूप देखा ध्यान में रहा है तो ध्यान वो छोड़ा सकते नहीं राम जी भी, तो राम जी ने क्या किया, हाँ हाँ जैसे चतुर्भुज रूप दिखावा, वो जगाना चाहते जगता नहीं तो चतुर्भुज दिखा, तो चतुर्भुज दिखाया तो चतुर्भुज से पैर नहीं है, राम जी कहाँ चले गए, जैसे फणी का मणि चली जाए तब ऐसे उदा है, तो राम जी तो राम जी राम हृदय से निकल नहीं सकते, जैसे बिल्लू मकन ने कहा है कि बाह छुड़ाए जा तो हो निबल जाने के मूल, मैं थका हुआ ब्राह्मण बेचारा, अरे उसने आपने हाथ छुड़ा दिया तो क्या मर्द नहीं आपने, हृदय से हरी जाओ तो मर्द बदूंगा, तो मैं तुम हृदय से भगवान जा नहीं सकते, भगत की मर्जी के बिना भगत जा नहीं सकते, हाथ छुड़ा दे क्या होया, हृत मुझसे पे या तो बलात् कृष्ण किमत हो तुम, हृदय हृदय से बहुत संगणे आमी थे, अगर हृदय से चले जाओ तो तुम्हारा प्रसाद समझो, तुम बलवान हो, जाओ नहीं जा सकते। प्रण रस नया निबद्ध आता है भागवत में, वो भगवान के प्रेम रूपी रसी से बंधे हुए जा नहीं सकते भगवान। अरे अर्जुन उसको जगाएंगे, जगाने की इच्छा हुई भगवान की, उसे इच्छा हुई तो सामने गया, अब बैठ गया, कुछ है नहीं, भगत नहीं मस्त है, अब जगह कैसे तो निकल तो सकते है नहीं, रूप बदल सकते है, ताकत नहीं कि वो निकल जाए, तो रूप बदला गुजर हो जाए, हम जाग गए। ये भगत की बड़ी विचित्र दशा है, अलौक दशा है। तो फणिवर जैसे मणि जाने से तो रूप जी रूप नुपुर होने से व्याकुल हो गए, नहीं जी विष्णु रूप से नहीं, उसे भगवती हुए तो भगवान बदला, तो भगवान ने रूप बदल दिया ना, चेतन तो कर दिया ना, निकल तो नहीं सकते, रूप तो बदल दिया, तो रूप बदल दिया ध्यान का, तो साक्षात दर्शन देना पड़ा, अपराध किया था भगवत का, भक्त का अपराध किया कि राम रूप को दुराय करके विष्णु रूप दिखाया, तो अपराध किया तो दंड हो, साक्षात दिखाना पड़ा, साक्षात दिखाने के लिए भले छिपा लो, नहीं भगवान की ताकत छिपा रहे, भगत बड़ा होता है। हाँ वो दर्शन देंगे जबकि राम जी गर्ज जब दर्शन देंगे तब, राम जी को गर्ज होगी तब, और आप से आप हो तो आदर करना चाहिए ज्यादा, राम जी को गर्ज होगी ना तो गर्ज के लिए रूप बदलेंगे, और वो बदले भक्त की परीक्षा के लिए, भक्त के लिए, तो उसमें बड़ी अच्छी बात है, मारा हम करें तो राम जी गई भगत, आप आ गए तो आप आदर ज्यादा करेंगे, घर वाले का क्या आदर करे, आदर तो नया उसे किया जाए, वो तो हमारे घर के भगनी भगत की विचित्र दशा होती है। महाराज जी एक और प्रश्न है कि जैसे एक साधक जो है समग्र का ध्यान करता है, तो समग्र के ध्यान में से समग्र से प्रेम कैसे होगा, सगुण तो समग्र सगुण तो नहीं, समग्र में किस जरूरत है, समग्र का मतलब है राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, शक्ति है, सूर्य है, गणेश है, विराट रूप है, पुष्पक्ष रूप है, संपूर्ण संसार है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, ईट है, पत्थर है, चूना है, पृथ्वी है, समुद्र है, ये सब परमात्मा का स्वरूप है, अब वो ज्ञान किसे करता है, बड़े मस्त हो जाओ उसमें। कृष्ण भगवान ने कहा अपना कि मैं ही समग्र रूप हूँ, जरा मन मोक्षाय तेष्णु, गीता जी दो श्लोक है 29 और 30 साथ में जाएगा, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंते ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम साधि भूतादि देव माम साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण काले से माम माम विदु ते मेरे को बदलते है, तो समूह रूप में भगवान कृष्ण हो गया, कृष्ण मुख्य अधिभूत अधिदेव के सहित कृष्ण, तो कृष्ण मुख्य हो गए नहीं, इन आदमियों के सहित मुख्य होगा, ये गीता मैं दूसरा अर्थ समझाता, मैं ये समझाता जैसे आपने एक दिन बताया था मुझे कि सगुण निराकार जो है वो सीमित है, सगुण निराकार सीमित है, जब है देखता हूँ तो सीमित देखते हो तुम, आनंद देखो श्री कृष्ण है, राम है, विष्णु है, तो सब में है दिखलाओ तो सब समग्र होता है, तो ऐसी जो है सगुण निराकार को हम कृष्ण रूप से देखें क्या, वो आपका विष्णु देखो उसमें कोई निराकार माना है परमात्मा, है परमात्मा मैंने समग्र को एक दृष्टि नहीं बताया है, ब्रह्म को बताया है, ब्रह्म को एक दृष्टि बताया, मानस विचार नहीं भक्ति और ब्रह्म हुआ है, कल्पते ब्रह्म निर्गुण उपासकों का है, राम श्री कृष्ण भगवान सगुण उपासकों का है, और भगवान खुद ब्रह्म है, आप अर्जुन कहता है 12, 13, 14 श्लोक गए 10वें अध्याय गए, परम ब्रह्म परम धाम परम त्रम पवित्रम परम भगवान आप ब्रह्म हो, ऐसा कहता है, खूब समझो, ब्रह्म एक देश ही नहीं है, है तो उसमें देश है नहीं, देश है अतीत है, परंतु उपासना करता है, उस उपासना में निर्गुण का रूप का नाम ब्रह्म है, निर्गुण तो भगवान ही है, सगुण भी भगवान ही है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, साकार की प्राप्ति नहीं, नियम नहीं है। एक प्रश्न आया होते हैं, एक बार आपने फरमाया था कि तत्व ज्ञान के बाद असली भक्ति होती है, तत्व ज्ञान के बाद में असली भक्ति होती है। ठीक बात है, आज भी कहता हूँ मैं, नहीं भक्ति आरंभ में ही होती है, साफ आप होना आप अब ही आरंभ से उत्पत्ति कर दो आरंभ से, परंतु असली प्रेम तत्व ज्ञान भगवान पर हुआ। अब तत्व ज्ञान अभी बताया मैं, भक्त करण मच्चिता को बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान देता हूँ जो भगवान दे रहे, तो ज्ञान के बाद ही असली प्रेम होगा, भक्ति आरंभ से ही जाएगी। अभी राम राम करके भगवान साथ है, रोता है कभी नृत्य थी गायते उदगाये थे मत भक्ति तो भूमि बनाती, गाता है चलता है पागल भी तेरे हो जाता है उन्मत भक्ति में, ये तो शादी हो जाता है। राम जी का दर्शन करने के लिए तो हनुमान जी से प्रार्थना करे तो हो सकते हैं, कृष्ण भगवान का दर्शन करे तो राधा जी, राधा जी राधा के पश्चिम है भगवान कृष्ण, राधा जी दर्शन कर लेंगे किसी प्रार्थना करे, राधा जी राधा जी राधा जी राधा जी दर्शन के लिए किसकी प्रार्थना करे, कृष्ण से कृष्ण को करे, वहाँ तो महाराज जी प्रेम से अनुमत मिले, वहाँ तो प्रेम से अनुमत मिले, अनुमत से श्री राम, अरे राधा जी से मिलने के लिए किससे, राधा जी को मिलने कृष्ण को कौन करे, कृष्ण के मिलने के राधा से, देखो तत्व ज्ञान है कृष्ण, प्रेम है राधा जी, चाहे जो कर लो पहले आपके पास, चाहे पहले प्रेम करो तो कृष्ण मिल जाएंगे और कृष्ण भक्ति करो तो राधा मिल जाएगी। कृष्ण है तो सर्व पहले भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार है, 16 कला है पूर्ण अवतार। आपने कहा कि ब्रह्म की उपासना करने वाले को सगुण की साकार की मतलब प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती, नहीं कहता स्वतः नहीं होती, हो ही नहीं सकती, ये कोई ब्रह्म का ज्ञान बाधक नहीं है, सगुण में नहीं होती कहना अर्थ होता है कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो निगर निषेध हो गया, सगुण की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं है। इसमें एक थोड़ी शंका उठती है, जैसे साकार और ये निराकार दोनों ही तो समग्र के अंश है दोनों ही, तो फिर ब्रह्म की उपासना तो समग्र अंदर कोई मिल जाए पूरा हो गया, समग्र में कुछ मिल जाए संसार है परमात्मा स्वरूप मिल गया, नहीं ब्रह्म जब होनी नहीं चाहिए, नहीं है उसकी सतह नहीं होती है इच्छा के बिना, अगर ज्ञान हो गया इच्छा हो जाए हो जाएगा संसार तो लुप्त हो जाता है, संस्कार हो उसके भक्ति के संस्कार हो तो है, संस्कार हो तो जाता है, संस्कार हो जाता है वही चाहना हो जाती है, ज्ञानी की चाहना नहीं होती, विश्वास नहीं होते, भगवान का ब्रह्म ज्ञानी के साथ द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, उपेक्षा नहीं है, उसका निरादर नहीं है, पर वो इच्छा करता ही नहीं, तो नहीं होता, ये बात है। साकार विलक्षण कैसे हुआ ये थोड़ा कम समझ, साकार विलक्षण कैसे हुआ, विलक्षण ये हुआ तीन बात होती है, दर्शन भी होता है, ज्ञान भी होता है, प्राप्ति भी होती है, इस बार विलक्षण हुआ, उसमें ज्ञातवा भी सिद्ध हो तो होता है, दर्शन नहीं होता। आप बोलो, हो जाएगा तो अभी अभी बात यही इसका अर्थ यही निकलता है, जो अभी कह रहे क्या विरोध है, मैं वैसा कहता हूँ उसके साथ आज कहता हूँ उसे विरोध बताओ, तो मुझे एक ही हुआ, एक देश ही नहीं है परमात्मा, एक देश ही नहीं है परमात्मा, तो कोई रूप हो सर्वदेशी है, भगवान का कोई रूप हो एक देश ही नहीं है, उपासना एक देश है, भगवान की उपासना उसने एक देश पकड़ा है, भगवान एक देश नहीं है, देखो भगवान छोटे नहीं है, एक देश नहीं है, पूर्ण है, अनंत ब्रह्मांड है ना, वो भगवान का स्वरूप है, अनंत ब्रह्मांड में भगवान अवतार लेते हैं तो एक रूप होता है, तो अनंत ब्रह्मांड एक रूप होते हैं और भगवान के पेट में अनंत ब्रह्मांड है छोटे से भगवान में। भगवान कितना बड़ा, ये आपका भारतवर्ष पृथ्वी मंडल में भारतवर्ष में एक ब्रज मंडल छोटा सा, ब्रज मंडल में एक नंदगांव में एक मकान छोटा सा, उसमें बैठी जो यशोदा मैया, यशोदा की एक देश में गोदी में एक देश में भगवान कृष्ण और कृष्ण के मुख में त्रिलोकी छोटे नहीं हुए ना, सब त्रिलोकी रूप इधर है। कालकृष्ण देव राम जी के रूप में गए तो एक एक मकल को शोध रहा ब्रह्मांड में घूमते रहे, दो घड़ी में सब देगा अंडत रहा, देख रूप में ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड अनेक देखे भगवान ने, अरे पेट रमाई अरे दो घड़ी में। तो भगवान छोटे नहीं होते, एक देश नहीं होते, उपासक होता है एक देश ही, वो एक देश को पकड़ता है। भगवान एक देश नहीं, भगवान तो पूर्ण है, किसी रूप से पूर्ण है। एक अग्नि की चिणगारी बहुत ढेर अग्नि का वो तत्व एक है, वो भी लकड़ी में तो वही ढेर हो जाएगा। क्या कहे बच्चों का शरीर में तो शरीर है नहीं, हाँ। वो तो चिन्मय हो जावे। हाँ। कारण क्या है? वो भगवान समग्र रूप में तन्मय हो गया, वो भगवान के तन्मय रूप हो गया, तन्मय हो गया। तो भगवान का जड़ है तो उसे सही जड़ हो, भगवान में तन्मय होने से भगवान का जड़ हो जाए। अरे ज्ञानी तो ब्रह्म प्राप्त हुआ है ना, तो ब्रह्म तो जड़ का त्याग करता है, त्याग का करता है जड़ त्याग है। और भगत जो जड़ सहित ही जोड़ा है भगवान, भगत होता है वो विवेक करके जड़ का त्याग नहीं करता है। ज्ञान मार्ग तो त्याग का है, विवेक मार्ग है, सत असत का विवेक कर चलता है। अरे वो भगवान मानकर चलता है, चाहे कृष्ण को भी माने, एक कृष्ण इतना ही उसको मानता है। बंधन होगा, एक देश का बंधन नहीं होता, जड़ का बंधन नहीं होता, एक देश का भी बंधन नहीं होता। कृष्ण भगवान एक देश बन गए तो बंधन हो गया क्या? वो तो भगवान का है। नहीं नहीं बंधन नहीं, जैसे आपने कहा कि जड़ के साथ चलते ही वो चिन्मय हो जाएगा, तो इसके लिए समय लगेगा। या तो जैसे आप बोलते हैं कि ये तात्कालिक होने की प्राप्ति होने की बात है, तो जो भक्त को लीला दर्शन होते हैं उनका शरीर चिन्ह में होता है, एक साथ हो जाता है या समय लगता है? वो एक कारण नहीं है सब कोई कि भगवान के दर्शन सब चिन्ह में हो जैसे नहीं है, प्रेम में तन में होने से होता है। उसका कारण क्या है? तुम ध्यान दें आप लोग, वास्तव में जड़ तत्व नहीं है, चिन्ह में तत्व ही है। जड़ता तो हमारी दृष्टि में है, जड़ता है नहीं। शरीर है ये रहते है क्या? ना, समय नहीं, भाव है। समय लगने से नहीं होता, समय तो परमात्मा लगता ही नहीं। समय आठ लगाता है उत्पत्ति वाले में, अनुत्पन्न तत्व में समय कुछ लगता नहीं। समय ज्यादा कभी कोई कीमत नहीं हुआ। महाराज हमारा एक प्रश्न ये है कि जैसे तीन रूप भगवान के सगुण साकार में है, सगुण साकार में तीन रूप है, विष्णु राम और कृष्ण, और इसमें समग्र में जो है चार रूप हो गए है, विष्णु कृष्ण और राम, चार रूप हो गए। ये बात ठीक है ना कि मतलब समग्र में चार हो गए, एक है रूप से समग्र, है मान लिया है रूप से, है उसका इष्ट हो गया, एक कृष्ण एक राम और एक विष्णु, सब मिल गए समग्र है नहीं है, अकेला है समग्र नहीं, अकेला है ब्रह्म है। इसमें आपने बताया ना कि जैसे सगुण साकार की उपासना एक देश होती, कोई हो तो उपासना जैसे सगुण साकार की उपासना करता ये भी एक देश है, और ब्रह्म की उपासना करता ये भी एक देश है, समूह सब हो सकते हैं। वो आग्रह नहीं करेगा तो कोई बाकी नहीं रहेगा, वो एक बांध लेगा तो उतनी प्राप्ति होगी, मुक्ति हो जाएगी। वो बांधता नहीं तो भगवान की तरफ है नहीं। भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएगा तो समग्र रूप हो जाएगा, आप मान लगे तो मैं ब्रह्म रूप से चाहता हूँ तो ब्रह्म रूप से मिलेंगे, राम रूप से चाहता हूँ तो राम रूप से मिलेंगे। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तास्तथे बजाते हैं। और बताया मैंने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड, समझ लिया, निराकार के भीतर भी ब्रह्मांड है तो साकार के छोटे से बच्चे के मुख में ब्रह्मांड सब है वो कि कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने सापर को नहीं छोड़ो तो खाते मर गया आदमी। राम जी ऐसे है अग्नि को नहीं छोड़ो। आप कभी कभी कहते हैं भगवान भक्त की मुक्ति कर देते हैं, मतलब जैसे भक्त चिंता नहीं करता तो भगवान तो समर्थ है मुक्ति कर देंगे, इसमें क्या मतलब क्या बढ़ाई है? लेकिन ज्ञानी जो होता है, आप कहते हैं कि ज्ञानी स्वयं को लेकर चलता है तो ज्ञानी भी मुक्त हो जाता है, तो स्वयं अपनी मुक्ति करता है ना ज्ञानी? हाँ। खुद पर हाँ। खुद पर निर्भर रहकर मुक्ति करता है वो, मुक्ति ज्ञानी अपने कर लेता है भगवान कर देते हैं, इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क यह है कि आप कहते हैं भगवान मुक्ति कर दे, इसमें क्या विशेषता हुई? क्योंकि वो तो समर्थ है तो मुक्ति चाहता है वो। अरे भक्त तो भगवान के आदि ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, वो मुक्ति चाहता है तो मुक्ति दे देते हैं। नहीं, आप भेद ये बताते हैं कि ज्ञानी अपने स्वयं को लेकर चलता है और भक्त तो भगवान को लेकर चलता है, ठीक है? तो बात ये है कि जैसे आप भक्तों को श्रेष्ठ बताते हैं। नहीं नहीं, भक्त की जो जिज्ञासा होता है कि नहीं, भक्त जिज्ञासा होता है कि नहीं, तो जिज्ञासा ज्ञानी कराएंगे, जिज्ञासा होता है फिर ज्ञानी भी तो अपने स्वयं को शोक को जानने के लिए जिज्ञासु होता है नहीं? हाँ, जिज्ञासु होता है ज्ञानी भी। आप भेद इतना बताते हैं कि भक्त श्रेष्ठ बताते हैं, भक्त श्रेष्ठ ज्ञानी श्रेष्ठ बताते हैं, तो जैसे कि एक तो श्रेष्ठ बताते हैं, मैं निकृष्ट नहीं बताता हूँ ब्रह्म को, भक्ति को श्रेष्ठ बताता हूँ परंतु ज्ञानी को निकृष्ट नहीं बताता हूँ। निकृष्ट भी कम बताते हैं, कम ही नहीं बताता हूँ। श्रेष्ठ ज्ञातुं दृष्टुं प्रवृत्तिं, तीन बताए दर्शन, ज्ञानी को दर्शन थोड़े हो जाएगा। कम कैसे है वो, ब्रह्म ज्ञान कोई कम है? कम नहीं है। भक्त ये कहते हैं कि ज्ञानी तो अपनी मुक्ति स्वयं कर लेता है हाँ। और भक्त की भगवान करते हैं हाँ। तो ज्ञानी तो श्रेष्ठ हुआ ना, क्योंकि उसने अपनी मुक्ति हाँ, अपनी मुक्ति स्वयं ने अपनी की ना उसने, क्योंकि वो स्वयं श्रेष्ठ है हाँ। तो असल में जब तो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र श्रेष्ठ हुआ नहीं, तो कमाया हुआ धन स्वयं कमा कर बढ़ता है आगे, भगवान का लेकर चलता है हाँ। दूसरे धन पर गया, दूसरा दूसरा धन पर गया, दूसरा शब्द कहते हैं दूसरा, तो भगवान का अंश है दूसरा है। भक्त होता है बिल्ली का बच्चा, ज्ञानी होता है बिंदी का बच्चा, अपने हाथों से पकड़ता है माँ को, और तो श्रेष्ठ हुआ तो स्वतंत्र हुआ वो, हम स्वतंत्र कहते हैं हमें, पर है जो ना पराधीन में, अपने माँ के बेटा पराधीन होता है, माँ पराधीन होती है माँ बेटा, अरे पर तो भगवान से जड़ता है, ये पर है वो पर कैसे हुआ? भगवान तो अपना है, गाड़ी तो आत्मा ही नहीं बताऊ, पर शब्द लगाते हो, पर नहीं है, चिन्ह में है सब ही, जड़ तो है ही नहीं, पर है ही नहीं वहाँ। ये उपासना की भक्ति है, उपासना की क्रम है, गीता का क्रम है, वो बताता हूँ मैं, कम ज्यादा नहीं है। राम जी ने देखो नाम को मोरे मत बड़ नाम दुहूते, दोनों से बड़ा है, बड़ शब्द तीन बार कहा है, मैं छोटा कभी नहीं कहा है, जो बड़ छोट कहते अपराध हूँ, सुन गुण भेद समझ रहे साधु को बड़ छोट कहते अपराध हूँ, छोटा कर्म अपराध होता है, बड़ा कर्म नहीं होता। रावण ने छोटा नहीं कहा कहीं, नाम को राम जी से बड़ा बताया है, पर राम जी छोटा है ये नहीं बताया कहीं भी, छोटा बताया बताओ, बड़ा बताया तीन बार, निर्गुण तो यही बात बढ़ मोरे बड़ बदनाम क्यों थे, निर्गुण थे यह बात बढ़ कहूँ राम थे, बता अनुसार राम से ही बड़ा कहता हूँ, निर्गुण से बोला बताता हूँ, दोष नहीं बताया है राम जी नाम, राम जी सगुण निर्गुण दोनों से बड़ा नाम, पर राम जी छोटा ये नहीं कहा, बड़ छोट का अपराध बड़ा करने अपराध थोड़ा होता है, वो बड़ छोट का अपराध छोटा का तो अपराध होता है, बड़ा करने अपराध गोस्वामी जी का अपराध लगेगा, बड़ा दुखा है उन्होंने, बड़ा करना अपराध थोड़े होता है। तो जिस भक्त के भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं है और जिस इच्छा नहीं है तो जरूरत नहीं है, तो वो कमजोर नहीं है, भक्त से कमजोर नहीं है, छोटा नहीं है, ये भक्त की विशेषता है, परंतु भगवान ब्रह्म निर्गुण वो कम नहीं है। तो बराबर तो मैं कहता ही हूँ, और क्या कहता हूँ, छोटा नहीं बताता हूँ, बड़ा नहीं बताता हूँ, छोटा कब बताता हूँ, बड़ा बताता हूँ, आपसे हम छोटा हो जाते हैं, हम क्या करें, छोटा आपसे आप हो जाते हैं, वन तीन होते हैं, ज्ञात दृष्टि प्रविष्ट हूँ, वहाँ ज्ञात दृष्ट दो ही होता है, छोटा हम नहीं कहते, छोटा कहा नहीं कहते, मैं कैसे कहते, भगत की विलक्षणता है, ये बात बताइए, इस जन्म में यदि परमात्मा के दर्शन नहीं हो सके तो क्या जीव को पुनः 84 लाख जोनी में ही गुजरना पड़ेगा, हाँ, जो इस प्रकार गुजरने से पूर्व किए हुए कर्म लोप हो जाते हैं, नहीं, भक्ति लोप नहीं होते, कर्म के अनुसार 84 लाख भुगतता है, कोई फर्क छोड़ो, कोई फर्क छोड़ो, कोई नहीं, ना वो कर्म नहीं, कर्म तो भक्त अपना करे हुए हो जाता है, पहले से ही भक्ति मार्ग में चले, पहले से कर्म योग करे, फिर भक्ति योग करे, फिर ज्ञान योग करे, ये क्रम शंकराचार्य का, और पहले कर्म योग करे और फिर ज्ञान योग करे फिर भक्ति योग करे, ये रामानुजाचार्य का, आचार्यों का ऐसा मत ले जाए, आचार्यों का क्रम है अलग, क्रम नहीं है, क्रम भक्त बना रहे, भगवान नहीं बनाते, भगवान की तरफ किसी तरह से ले गया नहीं, कल्याण कृतकृत दुर्गति किसी भगत की, किसी भगवान के चलने वाले की दुर्गति नहीं होती, सब सदगति होती है। और राम जी और कृष्ण में फर्क नहीं जानती हूँ, एक ही जानती हूँ, बहुत ठीक है, पर कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हमारे राम अलग हैं, राम चार हैं, अच्छा, वो लोग कहते हैं कि जो केवल राम राम करते हैं वे सीधे अमर लोक को पहुँचते हैं, अमर लोक को जाते हैं सीधे, अच्छा, राम राम करते हैं, अच्छा, और बाकी लोग जो है वो आप लोग बीच में ही रहोगे, अच्छा, तो महाराज ये मेरे उलझन हो रही है तो कई महीनों से है, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप देखो ये कहने वाले है ना, शंखवास में सत्संग हुआ था, तो शंखवास वाले कहने लगे तुम्हारे राम और कृष्ण है ये तो चराख रहने वाले हैं, हमारे भगवान के अमर लोग हम जाते हैं उनकी ये तो दरवान है, राम और कृष्ण ये तो ऊपर तो वो परमात्मा है, वो निर्गुण ब्रह्म है, उसके दरवान है, इस वास्ते इनकी उपासना क्या करें, तो मैंने कहा हम उपासना हम दरवान से मिल जाते हैं, हम तो पहुंच जाएंगे, तुम दरवान की निंदा करते हो, कंधा आते तो जान दे नहीं करते, रामदास बड़ी खुश है, रामदास की बड़ा उत्तर दिया, भावना वाली है नहीं ऐसा था, तो उनको ऐसा ही प्रतीत हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, अमर लोग बड़ा है कोई हर्ज नहीं, सगुण छोटा है कोई हर्ज नहीं, कोई माने तो भगवान के भाई देखो, अब कई आदमी मिल जाए कहीं छोरा छोरा मिल करके बात करे कि हमारे मामा जी सबसे बड़ा है, दूसरा नहीं मेरे नाना जी सबसे बड़ा है, दूसरे मेरे पिताजी सबसे बड़ा है, वो कहे मेरे चाचा जी सबसे बड़ा है। वे कौन है? एक तो मेरा छोरो है, एक मेरे बड़े भाणजो है, एक मेरे भतीजो है। अब बड़ा तो आगे जाओ तो एक ही निकले, लड़े अपने मुकुट में समझ रहे। एक कह रहे मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, जो कह नहीं हमारे मामा जी बड़े सबसे, वो बहन में बैठा है, वो खुद में बैठा है। अलग अलग कहते तो अलग अलग कहते हैं सच्ची है, मतलब अलग कहते हैं आगे नहीं कुछ एक ही है, वही वो बाप ही वही है, मामा जी वही है, नाना जी वही है, चाचा जी वही है। किसी ज्यादा जीव का कल्याण हो जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। ये संप्रदायों की दृष्टि से फर्क है, अलग अलग संप्रदायों में कहा। तो देखो एक राम दस रुद घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब ही से न्यारा। ये भाई ने पूछा है ना, उसको उत्तर देता हूँ। तो चार राम हुए, एक राम दस रुद डोले और एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। तो कौन सा राम सबसे न्यारा? वो काम तेज हुआ। तो एक राम ही कहा, एक राम घट घट में बोले और एक राम दस रुद बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। एक दो नहीं, चार नहीं है, क्योंकि एक ही तो कहा, दो कहा गया? एक ही राम घट घट में बोले, वो एक ही राम है। बस बर्फ भी वही है, जल भी वही है, कोहरा भी वही है, धूल भी वही है, बदल भी वही है, बर्फ भी वही है, समुद्र भी वही है, वही है एक ही नाम है। अब देखो बहुत देर होगी भाई।